بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة دا مدني سورة دي ترتیب په اعتبار سره دا پنځم سورة دي پس د سورة النساء او نزول په اعتبار سره دا د رسم صورت ده پس د سورۃ الفتح نه نازل شوی ده. او هر دې سورۃ کې هغه پنځه دي او نواهی تقریبا شپږ دي. کلمات په دې سورۃ کې دا 2842 کلمات دي او حروف چې دي تقریبا 12,464 حروف دي. د دې صورت د مخکې صورت سره ربط او تړون داسې دی چې سوره نساء کې حرت کا او په ظلمونو جاهلیت باندې چې یې په کمزورو مخلوقاتو باندې ظلم کاوه خزو باندې اعتمادو باندې ماشومانو باندې مقلارو باندې د دې سورې مائده کې با دای په مظالم او ظلمونو باندې رات کوي او قاره د حل او حرمت کې چې حرام سيزونه د الله تعالی به حلال ګڼل او حلال سيزونه به حرام ګڼل. یا مکی صورت کې خطاب عام راوړې وویل دي یا یو الناس تقو ربکو را خطاب د پاره د کمال د انسانیت کمال انساني باندې چې د ګیر وی د الله نه دې صورت آل کې خطاب عام خاص راوړي بیا یو الذین آمنوا او اوفوا بالعقود سره او دا کتاب خاص داده د پاره کمال د ایمان کمال د ایمان به هغه راځي چې د عقود د الله باندې عمل وشي. یمه کې صورت کې سوره نساء کې بیان خوشو دا قبائح او بد صفاتونو دایې یهودو او در سارا و شرکی ذکر کو چاہی مشرکان دید اللہ تر شرکان جوڑی تو دی صورت مائدہ کی ممنع کئی دائد دوستانی نا چکل آئی دی صحیح صفات و خواندان نگی مشرکان دید دوستانی و سرمک ہوئی نسکی صورت مائدہ صورت نصاب سے راو یا صورت نصاب کی ردو شرک اعتقادی باندې سلور قسمونه شرک اعتقادی شرک په علم باندې شرک په دعا په تصرف په عبادت د دې صورت کې عورت کې په شرک په علم باندې چې غیر الله په نوم باندې حلال سيزونه حلال حرام سيزونه حلال حلال سيزونه حرام ګڼل بل مکی سر ضبط اسمیم دارے سورہ فاتحہ کی ویلی یا کنا عبدو یا اللہ من خالص دا بندگی کو وَلَا نَعْبُدُ الْبَقَرَا كَمَا عَبَدَتْهَا الْيَهُودُ او من بندگی دا بقری غوانکو لکا سرے جی بندگی کرے ودائی یهودیانو وَلَا آلَ عِمْرَان كَمَا عَبَدَتْهُمُ النَّصَارَا او نمو عبادت تو دا عمران لگتره چی عبادت ته و نصارو زکا لیانا عبادت غیر اللہ ظلم زکا عبادت غیر اللہ دا ظلم ده ولا نظلم حتا على النساء او من ظلم نکو تردی چی بخزو باقنی سوری نساء کی دعای ذکروشا و چی کرا زمون دا سکلکا عقیده دا نفعان ظل علینا مائلتا من السما یا اللہ مو بندے انعامات دا اسمان لو کی دسترخان نانا دل کے داور صورت چی دا آئی عباد آئی عقود چی کمو عبدون حکم شویدے باوکو بالعقود سرا دائی پورا قول عموماً او چې کوم په بار تحلیل تحریم کې حرمت متعلق یا حلت متعلق دیا خصوصا او داور توحید دا یاد تاسو توحید دا یو سل سلام آیات ذکرت کې ذکر کړی دا اخر کې بالکل اخیری آیات کې او را دې کړی په مختلفو اقسامو شرک باندې شرک په تصرف باندې رات کې اولنی آیت کې ان الله يحكم ما يريد یقینا الله تعالی فیصله کوي دا چې غواړي څه خاص تصرف کې شریک نشته بیا ولسم آیت کې هم دې شرک تر دې کې شرک په تصرف پر 17 نمبر آیت کې یخلق ما شاء الله على كل شيء قدير لله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما شاء الله على كل شيء قدير رد بشرك بالتصرف باطل بیا ور پسې اصل سم آیات دې دې اسم شرک تردید کړي ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير بیا سلویتم آیت سورت کے وا رد کے مشرق پہ تصرف باندھ لیا 40 نمبر آیت کے يعذب ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير بیا ورپسې یو سلوکتم آیت کې موږ تلذید دي ولن تملك له من الله شيئا دا څنګه شپږ او یم آیت او یو سل شلم آیت کې رد شرک بالعلم کی وم آیات کے وم آیات دلکرت کی رد بقید شرک بالعلم چه علم چه آخاز دلال را اعلم اللہ ترا مخلوق لرنی ورکی وم آیات ان اللہ علیم بذات صدور یقنان اللہ ترا چه علم نے پاپڑ رازنو دسینو مالنے طائبان اللہ خبردار دے یو شپیتم آیت دکورت کے واللہ آلم بما یکتمون بیا اغن بیا سفان میں نمبر آیت کے انتا تیمرت کی باشرف پھر علم مان لے ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اللہ پاک سبحانہ عالم ہے یہ یوصل نہم آیات کی وردی تردیب کے لئے شرک کے لئے قالوا لا علم اللہ اللہ کارت علام الغیوب وہ نبی ستان میں آیات کے یوصل نہم آیات کہ یوصل واللسم آیات کی رد شرک کے لئے علم شرک کے لئے بعضت تردیب کے یو اوی آیم آیات کی 71 نمبر آیات کی د شرک په عبادت والله بصير بما يعملون او بیا شپک او یا امات کے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله السمیع العلیم رد شرک فعل کے بنت آیتوں کی اولنی آیت کے چکم سا اللہ تلا حلال کلی دین و حلال وگرنے بدریم آیت کی حرمت علیکم المیتت والدم و لحم الخنزیر و ما اوحل لغیر اللہ بی حرام سیزنا دا اللہ تلا حرام اگرنے آیت حلال مو آیت غیر اللہ دو جگر بیا وہ اتیائیم آیت کی دیم سے ذکر گئی او تا تی ایم آیت او نبی نمبر آیت کی سورت چه دا تری حصے دے اول حصہ چیل آد اول نیو سلویتم آیت پوری او تا حصہ چیل دا مشتمل دا دو بابونو باندے اول باب سلسم آیت پوری دیکھ پینځه خطابات دی مؤمنانو ته یا ایو الذین آمنوا او کوثرا یا ایو الذین آمنوا سره پینځه خطابات ذکر کړي چې باید رب ته پرشرک په تحلیل او تحریم مانلې چې حلت او حرمت کې د الله تعالی سره شریکان جوړي پای ورته اول آیات کې رب ته په تحریم لغیر الله باندې او ذکر د تحریم الهی په آیات کې تحریم لغیر اللہ دا مرد چلائے و شیح حلال کریو تیر غیر اللہ دو این حرام وانی ایرو حلت دا مبہیمت لنام دیم آیت کی ذکر دا تحریمات الہیو دے او سجوہ چلائے تلا دائی بیزتی حرام کری دا یا ایو اللذین آمنوا لا تحلو شائر اللہ ولا شہر الحرام ولا الحدی ولا القرائد او ذکر دا آداب دے بارت تحریمات الہیو گے چاہے تنہ ضروری رہ کی دیم جیئے تفصیل بقید آئے چی اللہ حرام حرام کلی دے کم سجن اللہ ترہ حرام کلی دے دائے تفصیل کی دیم آیات کے حرمت علیکم المیتت والدم ورحم الخنزیر وما احل لغیر اللعبی والمنخنقت والموقوزت والمتردیہ تفصیل دے تحریمات اللہ شپغم آیت کے بل خطاب دے یا ایو الذین آمنو سرا او دا دے پا بارت طہارت بدنے کے چزال پاک دے شپغم آیت تندرت کے دیم خطاب دے یا ایو الذین آمنو ازا خونتو من اسفرات فاصلو جوکم و ایدیکم من المرافق یا نحم و نحسم آیت کی تخویف و خروی ورکی دا آخرت دا دامرنا یو لسم آیت کی بل خطاب دید شکر دنیا مطلو دا اللہ یو لسم آیت کی اللہ عزر پانلکم نعمتو نکلی دنیا دا شکر واسی یا ایواللذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ هم قوم لا یرشدوا الیکم ایدیہم اللہ دائی لاسنو کن کل دائی نعمتن آیات دے دو نسم آیت کے وقود دبن اسرائیل چاہ پینز دی بن اسرائیل اللہ آر آخذ دیو وَلَقَدَ خَذَ اللَّهُ مِتَاقَ بَنِ اسرائیلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُسْنَعِ عَشَرَ نَقِيبَا او سواللسم کی سواللسم آیت کی ونقص ذکر کی ما تولد نصارو دوا دے لگا جاہتی ما تکلیو جاہلسم سواللسم کی وَبِمَا نَقْضِ مِتَا قَوْلَ عَلَّهُ وَجَعَلَّا قُلُوبَهُمْ مُقَاسِيَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا مُوَازِ جاہتن وطبیم بابی یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے د ایمان والو قران او کې پاک تر باندې او کوچې تان دې قران کې ذکر یا ای الذین آمنوا راشد دایره ما با چې کوم شکم یا ایت توجه کول پکار دي الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی دائن عرص تو حکم تا توجہ کل پکار دی چھے اللہ تمہ توجہ کنون عرص ما تا تو حکم کی اللہ طرف نا وقوت آم دی آرکم عبدنا لوزنا وعدی تازد اللہ تر کلی دی نوام پورا کئے و چکپل میں سمکے میں کلی دی نوام پورا کئے معرف تو ہی آم داد وحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم حلال کلی شوی دی استاذ رو پارا پی زبان زناورنا مرحا چی لسترے شی بتا زبان لے استاذ رو پارا حلال کلی شوی دی بهيمة الانعام کی اضافت اضافت بیانی دی استاذ رو پارا زناور حلال کلی شوی دی ہاں چې کوم پتا ته بیان بیان اولې چې لوستل شي نو د اړ خوراک د وزن بس ساتي ا دې تریم آیات کې ذکر کړي چې کوم حرام دي حرم کاری کول ما ته دوا سم ولحم الخنزير وما احل لغير الله به دا حرام دي او حلال چې دي نو دا ذکر وو ا آیات کې کړي چې کوم شی نو الله تعالی حلال کړي وہ اتیا آیت کی صورت کے حرام باو نگر چل اللہ حلال کے یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین اے دی ایمان والاو حرام مگرنے پاک آسجن چی حلال کری جل اللہ اتاثر پارو دیتے مکوئے پاک سجن اللہ اللہ حلال کری بیا شپږ نوې چیان مې نمبر آیت کې وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره حلال کړل شوی دی تاسو لپاره کار د دریاو طعام دا یې پاتہ د تاسو لپاره وحل لكم صيد البحر به یوصل دریم آیت کې ما جعل الله البحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أحنا رشيد داشي أنعام كي بغاية سورة أنعام كي يوصل في الوقتماعات كي جل أحلال كي السورة يا رب لديك سماعات كي وحلت لكم حلال كلشوي دي استاذ پارا بي زمان زناور الا ما عليكم ما اتي الاستاذ بتا زبان نے سکندر باندې اور استل شي نو اب حرام دي کا پر ما تحرم عليكم الماء تذا او بیا نبي نمبر آیت کی ضرورت تذکرہ چې الله کوم حرام کړی نبي نمبر آیت او 91 نمبر آیت کی يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اي ایمان والو یقینا شراب جو آ رہی ہو بل نگید غیر اللہ و قسمت معلوم الفخر شراب نا پلیتی دا عمل دا شیطان نظام بس رسا دے دائے اندر پائے تازو کامیان شئی یا اکان میں نمبر کے آیت کے معلوم کو منتظر غیر محل سویدی وانتم حرم شئی تاسو ان حلال کرنم کی دکار تا چیچی ہوئی تاسو بے حالت احرام کے تا غیر محل سوید تا خبر دے فیل مقدر کانا دپار کونو غیر محل سوید شیر تاسو دا چې چنی وی حلال گرنم کی درکار پتا چه حالت کی چه وی حرم و احرام کے بیت اللہ صحیح احرام لطر لے حج و عمرے گا ستار پر احکار کول دا حرام نینا جائز دکار بنا کے توتر بنو لی مرزان مننی سی سوی منو ولی دکتار حرام دی ان الله یحکم ما یرید یقن الله تعالی ته فیصله دی هغه چې وغواړي یا ایو الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد اے ایمان والو لا تحلوا شعائر الله بعزت مکوئی دا عزت مند و ظہیر د اللہ شعائر د اللہ تفسیر کبیر کی معراج رحمت اللہ علیہ وشاعر شعیرہ العلامة الخاصة لدین اللہ اللہ لدین چی کمی خاصة لامیر دائی بیزت دیو گوئی تفسیر مدارک کی امام الاسفی و اما جو الہ علما لتعظیم دین اللہ شاعر آئی دو الیکی جعالا مدرس و لشید فاق تعظیم دین اللہ رشان بقرہ کی امتر شویدی اللہ صفا والمروة من شاعر اللہ دارنگی سورہ حج کی مرادی دو درشمایات و شپل درشمایات وَنَفْشَهْرَ الْحَرَامَ وَنُرْ آمَيْشْ رَيْزَتْ دائب عزت دمت ہوئی وَلَا الْحَدْيَ وَنَنَا قُرْبَانِهِ وَلَا الْقَلَائِدُ وَنَنَا مِيلُ وَنَا زَاوَرْ دائب عزت دمت ہوئی حدیاو قلائد دا زناور دی چی حاجیانو بدا حج پر مقای یا عمری پر مقوان نزان نمک کی لگر بیت اللہ تعالیٰ نور دی پارا بتا دا اللہ پنم باندے شوئے دائی پی عزتی تا سمکوئے ونا آم من البیت الحرام ندا قسم گو دا کور عزتمن جسو دا کور عزتمن قس کئی دو بیت اللہ قس کئی ندا قرآ عزتمن دے دته به عزت مروان غړنه امين نسوت مراد یو کله چې دې مراد مشرکان دي تر دې نو مشرکان مراد یادات ته منسوخ ده په آیت سورې توبه سره توبه تیسما آیت سره سره توبه اته اجتماع سره دا منصور ده کل آمین نمراد امشرکان شی زکر دا امشرکان شی دا لایت کسی ریشی دا آئی بیزتیو شی توبه اته اجتماع یا ایو الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا اقرب المسجد الحرام بعد آمیم هذا اې ایمان والو یقین المشرکان چې دې پلیت نظر دا نړی دېږي مزي حرام ته پس دې کار لا آدم حال امرات نه هم کار نه هجرت کوي ته امين کوم مشرکان نه هغه ما کې کنه مګه کې بي ځکیم کې دې شي خدای چې سورې مائده کې منسوخ آیات نشته وفسیری نوې سورۃ المائده کې منسوخ نشته دین آمین نبی مراد مشرکان لئی مراد تیر آمین البیت الحرام نا مراد آس علیک دے جی سنے حدیبیان نمک یای کافرانو کبر حالت کیو او در سنے حدیبیان پو مقوان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خردتون لسو صحابو بن کرے بیت اللہ دے نپری ہود کافرانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نپری ہودا و بیا دا اینا رسوائی اسلام را وڑا و بیت اللہ تا راضی نو تبا دی بدلنا لی چیزیم بخوامنا کلے ہوما راضی دی بیت اللہ تا لیکن اسلام را وڑا مفید و کبر حالتی استار و شوئے مسلمان لی وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَنَدَا قَسْتُونَ قُوِدُ قُوِدَتْمَنَ يَوَتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهُ وَرِزْوَانَ چَاہِ لَتَي فَضْل الله فضل لټي او د الله رضا او انتیا لټي دا به عزت نوته وای دا حلال دو فصالو او که چې دوی د احرام نه پس کار کوي مانا دا چې احرام پر دې حج حج نو کله احرام دې پېښته په احرام په څور سره ته حج شي وي سال پر کار ټول تا ناجایز اوس تر کار شي ټول استاد امر دې خدا امر تر څخه باحث بار دې وجود د بار نه استاد پر اوس کار ټول دا جایز دی مباح دی پر دو واجب نه ولا يجرمن لكم شنعان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا دا چیتا دا متعلق دی دورا من البيت الحرام سر چا قصدوں کی دا کوئی اسمن دینا من منکے آسیق دین کی تاو لرکو جرم بھال دیا دشمنی دیا قوم اجرام چی پا قصد دا جرم بھال دیا مادا کی ورسیر دیگے شرعان قوم دشمنی دیا قوم انا سوڈو کمانی مسجد حرام قدی وجی چی بند کری وی تاسو پور عزت جماعتی عزت من اللہ داشه منا کلی ویستی ویستی موسمنا کون دو داشه مکور آل قاعت دو داشه تاوز حد نوزهی حد نتیروزهی و تعاونو علال فر و تقواه تعاون کوئی پا نیکه و پا تقواه والی بروی دکی عمل عمل کول پا مامورات بانلی چکم حکم دلال طرف نشوی پای عمل وکر اپیر دے او تقوی چیز دازان ساتل دمان دیاتو چکم کارو نمان نشوی دایا دانو ساتا یو بل سردی بانی ساو نوکے چما مراد پورا دیو من دیاتو نزاو ساتے ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب او تعاون مدد وکړئ او بل سره ګناه په ځای دی وانه على الاثم والعدوان یو بل سره په ایتو او په عدوان باندې تعاون مدد وکړئ اسم لمراد تر تکې پرې کوزل دا اوامر د الله تعالی دی الله حکم کرے دے آپ کی دن وائے تجھے سمجھے لکی اور دعان سے ارتکاب سمجھیاتو اللہ یوکار نمنا کرے اتر آئے ارتکابو کیا کارنوں کی دعو دعان دے یا کیوں کہ اللہ جی جی سمعاو گناہ چی تعلق لری دو حقوق اللہ سرا اللہ حق کی کتائی دا اسم نے او عدوان آده چا تعلق لري ده حقوق العباد و سربندگان و ده حق نصره ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اما در مدوه ده و بسرا فقناه و بزيادیوان لے واتقوا الله دا کار دیر زام دی چی او بل سر تعاون کیا پپیر او پا تقوی آوانی نیکی پکار او تقوی کی مدد کیا او پا اسم او دوان کی را مدد ورکی ای وطق اللہ وی رید اللہ تعاون شد اللہ ای را پیدا شد دا کارون او مستان شی ان اللہ شدید العقاب اقنان اللہ در سب تزار ورکن کے حرمت عليكم حكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرام كلاشيه دي بساس بان مردارا مردار وسط بيان نازق بالآيات منخلقا منقوزا مترديا نتيحا آيك زندهي دي وبلندهي كمرشي ناشي مردار دي او خوزار ڈانگی کوتت بانی ہوئے او مرشی ساتھ دینے او زیالا لینے کنا مردار دے او طرح دیا لکے اگران راور بڑی او مردار شوالا لینک لندا مردار دے مائتا ہر حوشے رشی بغیر دانا لکے نمرشی وطم او وینا وینا حرام دا وینا المراد سے آتم مصبوح دے ار وینا نا دغه بیا په دا وګړه زناور چې دې خام خاينه پای کې بکی یو وګړه چې تم نه مرګونه یې نه کیتل دی دا وګړه باندې مې ویلې دم له مراد وین نه هغه وین مراد چې کوم د سناور تعالی کی په وقې د مرین تیزه سره بیږي چاړ پیرا کوي دا وینې وسرټو کی تیز بیږي پردار کندای نه اسوره انام یو سل پینځوسل وکم آیات کی ورا شي چې او دم مسبوحا دم مسبوح مراد ده ولحم الخنزير وهو الخنزير او حرام خنزير چه دا طول حرام دیوات دا او خوکنا دا سرمنم فائد آخست الحرام دی آلی طول فائد آخست الحرام دی دا وکرم فائد آخست الحرام دی اس پر وقع دی کرتا زکر جو دی آدم کو حیواناتو کے لوی جو چراینا فائد آخست لیکی نو او خوکنا زکر لحم ذکر گو وما اوحل لغير الله به او شيء جواز شيء پای ولې فاطمه نبي غير الله غير الله ما له تقرب غير الله تقاني ذکر غير الله غير الله کومه یو شيء اومه له شيء دا پلانکی پیر د پلانکی زیارت پرمانل لاګر کې پای باندې بسم الله او شيء حلالي کنا حرام دي مردار بلکه بدی پیر سره بدی پتی قسم ملک ته نظر سه انسان د اسلام نوځي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکي 20 جلد یو سل یو اجتماع سببان دي ایلو ان لمسلم ذبح ذبیحه و قصد فی ذبح التقرب الى غیر الله لو ان لمسلم ذبح ذبیحه ذبح اوکل یو مسلمان دے آغا علال کی یو شیل را او دے قصد بدی علالا کی سرنی دیکت دے غیر اللہ سرنگر پیر پنم بانے جارت پنم بانے نظر نیازو کو علال اکلا اسوار و مرتد دے دا مرتد شا اسلام نو تا و طبیحتو طبیحتو مرتد دے او دے دا حلالا کتا سیدر کے کافر چالالا کیو کی مرتد دے انجل یو سن یو اشتما سرنگر غیر اللہ تن نزدیکت تبارا دا بنا کیا مجموع البتاو کی عبدالحی لک نبی رحمت اللہ علیہ لکی دو سو سبب آنے ایدو دیم قبلینا لالاول دی حیواناتو دو پار دا مشرانو مشر راضی تولا سشای لال کے بائی کی مستان سواب مقصد نہیں کو آدرزان نزدیکا والغوارے روڑی مخال نہ کرے او ته ځان نږدې کې تقرب ته غیر الله د پاره دی او شه لال کړې دی نو دا ته کې داخل دی ها ملمت دې له خارج دې د پاره کې احترام د ملما عزت داوی او دا په امر د الله باندې الله ویلی او رسول ویلی چې ملما عزت احترام کوي او مقصود په ملمتیا ته ملما سره تقرب ملما نه بلکې الله ته عزت ته ملما په مقصد دې چې الله نه خوشاله شي اٹام راضی باہر کی اللہ رضا ہوئی نا بیتی نا عزت کی وسط اللہ رضا ہے اگل اگوئے لال کی گڑو لال کی بزو لال آل کی مجموع البتاو کی آلی کی ویہ آردی دلان دی راضی والمن خانقتو آخا فکلے شوئے زندے اکلے شوئے دام حرام نے لگا زندے ایکی دو دشپیو حیوان رائے کی سر انک دو سات دن ہوئے ترہ الا علينا کومرشو تا لور ده دای سوب منی نرا شوی خراسم چاخ شه ده مردار افریدا والمعقوزه تو عاش کور شوی وای شوی او قزا یو شی تاکی باندې وای ای بلی شوی باندې دا حرام ده دا صورت کی چانا لینے کی خدا او باندې مرشی پسیل در طریقے کی موقوزی دلال نرازی آوشے چاہو اس طرحشی بندو قوان دے گولی باننے ٹوپک بانی اس طرحشی یو شیر آئے اس طرح ٹوپک باننے دا لانور سیدرے چاہشے امر شوئے دے کبھی علال کی مدان مردار علالہ کی سرن پاکی ہے زګې ټوپک امرګي کې خپل ذاتی تیروان نه شو کې اج راته موږ څه کړی نه دا بارو د زور ډول یې کړی دا پدام د خلیله کدانګي باندې چوي دا یې شامي وغیرہ کې لیکي چې داخل دې لدې دلان جها او شه هم چا اوس تر شلیند باندې لنده دا پای کې کانه کې خوځو زار په مغې باندې او کا اوس تر شو راول دې دمړه مردان دراوا خسپلم را حلال کینو دا پاکی گینا دائما پہلا اکبر ویلی دریو رزیو سپیراوالی نو آب پاکی گینا زکا چاکانے چیرے پاکی ذاتی تیروالی نشتے آو چی لیندہ کیو چک دین آئے کیو ٹکی کیو غرمن کنوالی بیولی ذاتی تیروالی پاکی نشتے بلکی آج را مر کرے نو دا پا سبب دا حضور درہ بڑھ باننے دا حضور دو جنہ مر شوئے دا محفوظہ کی داخل دے او اس یو دا دے چی گٹھے راواخست تیرا گٹھا لکھا ڈزو دس یو کلو تیری گٹھی پردی دے دے او گٹھا راواخست تو پلاس باندی مرغی ترست وروش تو مرش بلا تو دا دا زور دو وجنہ نلبا کی دا دا گٹھے دا تیروالی دو وجنہ مرشوی دا دای دا تیروالی دو وجنہ مرشوی دا نو دای فرل بے جائز دی زکا آپ کا سبب دزور سر آشی ندے مل بلکی پس سبب دائے دو تیروالی دو وجنہ مل لے والمعقوضتو آمار تکولے شے والمطردیتو دور آرگتے یا ذراور دے حیوان دے راور گڑی ادار آرگتی دو پانت کی ملشی بغیر دال آرکینا علال نشو ملش ملائے پڑل دا سینے دے واللقيها دول باوت کرو واحد شوه زناور دو غیان دی دو غاکانی دیو زیتر لشوی جنگی جوڑکی وی بل پکر بانی وامڑی که روست ورگی حر حیقی پا عمل دیو پاکی گینا مردار وما آکل سبو الا ما دکی تو آچوی خریدر انتگان مرحا چالانی کی تاسو داری بر صلور صلی اللہ من خلقا موقوزا متردیات نتیحا یو شیر کندری کیونہ کتو اشتاک در تکلاوری لنائی کی صاف کی پکیرا آ حرکت شکو رہو تعالیٰ کو رضا شیر جائز دے یا تانگی باندی ہوا دیشوا اولی درو چسم اولی در تابی چاڑا را تا بسم اللہ اللہ اکبر دی بیوا شیر آل داری متردیات نتیحا وما صبح على النصب واشي چلا کشی بدرگاہ نو غیر اللہ باندې غیر اللہ تر گاونا دی پار کی او شالا تے پوک کلاشو لتا حرام دے او الا لغیر اللہ جو ہوا مذبوحات او غیر مذبوحات ټول تو شامل ہو معنی او شیتا دی چالا لو نشی ایک غوا شمی کا شگڑا شبزا شچر گوا یرا دیم آب سیجون دی چالا لولی نشی لکا چاول شو غوڑی شو سموشیش بی گوڑی شو نو خواگ سیجونا زیارتون کی چکم ملاوی غنم شو ربش جوار شو دی تقرب دی غیر اللہ دپارے اڑاولی دی زیارت پا گوٹ بانگن خوڑی لینا جائز دی ما وفل دا عام دور دی شاملو ما دو بحال النسو بی خاص مذبوحات دی وَعَلْ تَسْتَقِمُوا بِالْأَقْلَامِ او دا چیر قسمت معلوم کہ تاز بغش سرا قسمت بے معلوماو بغش سرا جو تغیبو بام دے یو بداو جائے بے یو کار ارادہ بے اکلم دو حبل بود خواد درے خشی وبراتو حبل خواد یو باندې لیکلی وی پال په دیم باندې لیکلی لا تا پال اترین باندې اترین بخالی او باوت شنو لیکلی شي نو چې کله به سکار ارادو نو دا نه یو غ شرابار کراسه چې کله به لیکلی پای باندې پال نو لا کار وکاو بیا هیڅوم په دې کې خیر ده او بل بابا وی لا صحیح کار بسا پکم میلی کلی لا تفل دا کارمتون دائی نبو بنا شو اس وقت قسمت صحیح نہ دے دے گئے او چا خالی بر آو تو بیا بیا بیر تا قسمت از ما آو اے قسمت بلا اسلام تو دانگی قیمت ریخا پائے گی داو چی آئی با پیسی بے راٹ روی دیو پائے مندوی یا اتنا اور بے پائے مندو آمستو و کسان لو چاوال کچھ بے چار آوگو تنو آت بیٹی ریسی ورکولی مثلا وی سی بے آیت ورکولی دویم بر چار آوگو تنو آت بے شپک ورکولی دریم بر چار آوگو تنو آت بے پینزو ورکولی سلورم بر چار آوگو تنو آت بے سلور ورکولی پینزم بر چار آوگو تنو آت بے تری ورکولی شپکم بر چار آوگو تنو آت بے یو ایسا ورطا دیا دو ورطا ملاو شو اتا کسان رو دا نو آغو تا ویسی ملاو شو دا یو چلے آو خالی پاتی شو تچی اتا کسانی چاندو کیو شے حلال کی لگا خوی حلال کی تچی اول براو گو تو نوات بے ہوئی سی ورک لی تتویم براو گو تو نوات بے شپک ورک بے نشپک ورک دیار دست تتویم براو گو تو نوات بے بیسا بے آتا ورک نوات لشو سلورم براو گو تو نوات بے سلور ورک لی دو اسی ورک لی پندم براو گو تو نوات بے دری ورک لی پندیشو شپکم براو گو تو نوات بے دو ورک لی نوی شیشو او چوغم براو گو تو نوات بے یو ایسا ورک لی نواتی اسی نیو بے پائی کی محرم کاو قسمت دل اطلاع اندامو آئی گی وان تستقسیم بالاسلام ودا چه قسمت معلوم کیا ہے تازو بغیر سرا وردید لام دی راجی وقعانی کی ردید لام دی چه تا لاتری سر جکم سیجن راکی جی تام دید لام دی راجی ہم حرام دی لکا پندشپک کسان دی پیسے راجعوں کی پائی بند یوشے واقلی پائی کی قرآن دازیو کی یو راو کی جو دانو پندر کسان پیسے اچ زائش کے دان دے قسمت بل اسلام دلان دے آجی دان گیر دے دلان دے آ بانڈو نا اخبار کی چکم بانڈو نای لنس روپو شل زر روپو پینزل روپو پنزوس روپو لنس روپو شل روپو ایرانی قیمت دے پاچ ملاوی کنو رافی دے یو کس آنور ٹول محرومی گیر آئینا دا ٹول دے اللہ دے شامل دے حرام دے قسمتو نا محروم ہے ذالکم فسق دا کاچے دا فسق کامل دے فسق کامل دا ہے مانا کفر دے دا ذالکم کی اشارہ تحلیل حاصل افعال دا کارون حلال گرنل دا وہ فسق دے مانا دل و دل دی پورا طریقے سرا الیوم آجائس اللذین کفروا من دینکم نن ورځ نا امید شوی دی یا کسان چې کفر کړی دی د دین تاسو نه دې یو مطلب امام قرطبی رحمت الله علیه نا امید شوی دی یا کسان مطلب دا دی چې نا امید شوی دی د رجوع تاسو د دین تاسو د دین نمشکار وتا د دین تاسو نه د رجوع تاسو نه دین ستاسو سره دین د مشرکانو ته دا نه دین او امید شوی دی د دین اوس لا امید او چې مسلمان به د دین له کافر ته ناراضي یا الیوم یحصل الذین کفروا لن ورز لا امید شوی دی هغه کسان چې کفر کړی دی د ابطال د دین ستاسو سره ان دین کوم نام ابطال من دین کوم نام من ابطال دین کوم د باقی له درو د دین ستاسو سره پلا تخشو وخشو دی پسوری دی زمان پسوری دی میری دی دیونا ویری دی زمانا چکل آئینا امیت شوی دی نو دا آئینا ایری کی بیاما یہ رکھوئی زمانا ہے توی لکا اليوم اکمل تو لکم دینا کو آتمن تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا نظر اس پورا کرے دے ما تاسو له دین تاسو پورا کرے مې په تاسو باندې نعمت کول او پورا کرے مې تاسو پر اسلام دین تاسو دین مې تاسو لا کامل کرے دے الیوم نمرات اورت د جمیدا دا اورت دار په هوا ادا په مقام د عرفات کې چې کله مسلم اسپتیم مازیګر یو ځای وشو مقام د عرفات اورد د عرفه د جمعې ورځ وه ادا اخري حج د نبی صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع د اخر په لاله شیو مامنی جوزی رحمت اللہ علیہ تو سعید بن جبیر رحم اللہ علیہ نقل کرے تیدی آیت رضول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا یو اتیاورا جتوان دیو بیا وفاد شو مرشو فتین اللہ ترات تمام کرے رہے پورا کرے رہے واتمم تو علیکم نعمت یو پورا کرے میرے فتاس بانی نعمت پل پورا کرے مانا مالبان بی اکمال شرائع والاحکام و ایسار دین الاسلام ورطبی ہوئی تامل اولو دو شریعت او دا کامات و سرو پزائر اولو دو دین الاسلام سامے تتاس اخبال نعمت پورا کرے رہے ورزیتو لکم الاسلام دین او کور کرے ملے اصلاو پر دین اسلام اسلام دین اولی ویل اليوم اکملت لکم دینکم ویو اتممت علیکم نعمتی استعمال د اکمال چکی دا اصول و ثواب کی راضی او اتمام راضی په اعتبار د فروع و فروع و صفات کی استعمالی اتمام دین اللہ تعالی پورا کرے لے دغه نشره په اکبر کې الله علی قاری رحمت الله علیه کې ول سم سبب باندې او چې کله الله تعالی تل ګور کړی دی اپیل ګور دی الله محتاج به تکمیل ال امر خارج من الكتاب والسنه موږ نه محتاج په اقبال تکمیل د دل کې د قران او سنت ته یو بل زائد او بار خبره تا لا نحتاج په تکمیله الى امر خارج من الكتاب والسنة الكتاب والسنة خارج وخبرت رعايته محتاج ديو تقدين الله پورا کرے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کلی رسابو بائی بند عمل کرے لئے من دعوش اللہ علیہ وسلم لئے کتاب الاتحسام کی امام شاتی برحمت اللہ علیہ دی امام مالک ننقل کرے لئے قول ذکر کرے لئے او یو سڑے بیدت کے وائے تکیستا ہوئی جس سڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے اعتراض ہو کو آتی نسبت دو خیانت و غلول کر من ابتدا بالاسلام بیدت الو یراہ حسرا بقضام اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ رسالہ سب بیدت کے وائے تکیستا ہوئی وإذا تخيال أو تتزام دا ديش نبي صلى الله عليه وسلم خيالتوكو ولأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله ما تاصل استاذ الدين كامل كرير كيف ما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا كم جباء ورزبان دي دين لون آي تمام نرم دين نشويله أننم دين لره دين برده اتجین ارس تو بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داو پات شوئے دے اتجین یو اتیاو رجی بیا ایو اتیاو رجو حساب چوکے او حرمیت دیو کم دیر شکینو آپ تاریخ دو پات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتریم ربیو لول لازی تین ربیو لول او چی میاد تردیشتو حساب کنو دائی تاریخ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب یا تقریبا نہم یا لسم رازی او چی کنش اسلام کنی آئی تربی بیدت ویلے کی یا علماء دی آیت من دی مسئلہ لیتے گا مسئلہ دا عید میلاد النبی دو نسم ربیع الاول بانش کم مناولے شو چیدہ بخبر دے من یو بیدت دے و قبیل بیدت دے لگا صحابہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدائش دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیٹو لڑیر خوشانو و یو صحابی ہم تانے صحابی چاہ دے عید میلاد النبی مناو کرے هغه یو نه ثابت دی ابو لهب نه هغه مناو کړو وینځه هزار کړو دا عيد میلاد النبی دا طریقه د ابو لهب ده د دې وجه خیر القرون چې کوم قرنه کې پیړلې دی نو پای کې عيد میلاد النبی د پاره ثبوت نشته بلکې وو پیړلې وو ان اسرائیل کې دا بیا ایجاد شوی ده اتایو بادشاو آتا گیا ابو المظفر واقع جا تقریبا شپک سوا تیر شما ہجرے کیو بادشاو احمر لے او آوک یا مولاو آتا گیا ابو الخطاب عمر بن الوحید واقع ابو الخطاب عمر بن الوحید دا شپک سوا صلو رم ہجرے کی مر لے ایجاد تری میلاد چکرے دینو دادو بادشاو کرے ابو المظفر اغا مشوره ورته دی ابو الخطاب عمر بن الوحید وا اتا بادشاہ شو ته به هر کال په دغه مولد باندې عيد میلاد النبی باندې تقریبا 3 لاکھ روپے به پای خرچ کړو 3 لاکھ درای کان یم به په کله سنه دین علی مولد النبی نحو 300 الف تقریبا 3 لاکھ روپے به درایم به پای خرچ کول ادا مولا جو ابو الخطاب دا یو خبيث سره و دا تاسو شنکارو مشورې ورته ولې تته وای نه امام حجر رحمت الله علیه الاحسان المیزان کې رد مبارک لیکي سلورم جلدو شپږ شپږ نوې تو سوچیا نه ایتا تاسو کان کثیر الوقیه دی په سره بین العلماء تو په سره صالحین په دی صحابه پوری تابعین پوری ډیر بدر ځویل دی مولا ای خبیث اللسان احمق شدید الکبر قلیل النظر فی امور الدین انتهای بلی تجربه او خبیث اللسان احمق کنا غلطو کې امتیاز تر سیدره شدید الکبر انتهای متکبر انسانو قلیل النظر فی امور الدین امور الدین کی نظر ډیر کم دا مولا حال دا وای بیا دغه پینځونو باندې سلورم جل امام نے حجر نقل کې دیبل النجار نا او رایت الله سمستمین علی ذوبه مالی در ټول خلک چاو اتفاق او بزرگ د ابو الخطاب عمر بن الوحید باندې یکار سره لیدل دا مولا دا بادشاہ چې دام څنګه کار ملک المصرف دا بادشاہ چې ورو دا مصرف کوونکی و یا امر علماء زمانه ایام رو به استنباط او اجتهاد دا خلق د ویل بس ته استنباط څه چې تاسو راو کا سي خپل باندې پای باندې عمل کوي نو چا مزایب باندې عمل ته ضرورت نشته ادا اول بادشاہ دی او اول من احدث من الملوك هذا العمل بادشاہانو کی دعوت کرتے چاہ اداکار ایجاد کو تو بادشاہ چرے ملک مصرف اسراف کو ان کے بادشاہ رہے ملا چرے آخ حبیث اللسان احمق دے قمق لے شدید القبر دے علیل النظر دے ردش خلق چیوکار ایجاد کرے باو ساملوشی تدیو این علماء لکی انور شاہ کشمی رحمت اللہ علیہ لکی وي وعلم ان القيام عند ذكر ميلاد النبي بدعه لا اصل له في الشرع عيد ميلاد النبي منا اول او دعاه اهتمام کو لدا بدعت دي په اصل پر شريعت کې نشته لس اصل نه فیض الباری دیم جل کې یو در شوا سبب واره مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ آپ خطاب رشیدیہ کے زیب و دیوان میں لکھے تقریبا نہ سے آلے کلی رشتہ بے دستے ای مجد سے مولود مروجہ بے دست ہے یو سل دریم صفوان نے اول لکھے بے یو سل پینزم صفوان دیلی گویدہ بے دستے بے یو سل شپکم صفوان نے یوصل یو لسما صفا باندې یوصل نو لسما صفا او یوصل دو درشما صفا باندې بیا یو سل شپږ دیرش ما صفه وي دا عبادت دی. یو سل یو سل وکتم او یو سل وسل وکتم صفه باندې لیکي وي دا عبادت دی. امداد الفتاوا کې تانوی رحمت الله علیه لیکي پنځم جلد دوه سوه یوګم پنځوستمه صفه باندې دا میلاد من اول او د دې اهتمام کول دا عبادت دی ناجایز دی. پنځم جلد دوه سوه انچاس صفه کفایت المفتی کی مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ آتا پریبن لفظ ہے لکلی لیکن عبادت دے. اول جلد یوصل وصل وقتوہ سببان نلکوی دا عبادت دے. پی یوصل یوکم پر دستوہ سببان نلکی اول جلد کی عبادت دے. پی یوصل پنجستوہ سببان نلکوی دا عبادت دے. یو سل دو پندرستو صفو باندې لیکوی دا عبادت دی. یو سل دری پندرستو یو سل چلور پندرستو پینزه پندرست باندې یو سل اتا پندرستو صفو باندې لیکوی دا عبادت دی. یو سل وش پیتما یو سل یو کم اویا باندې او پیر دریم جل جلی کی دو سو دریم صفو باندې دا عبادت دی. پتاو رحیمه کلی که دویم جز دو سو دری اتیائی ما صفو باندوی دا عبادت دی. و بیا دو سو شپک اویائی ما صفو باندوی. اختلاف امت و صراط مستقیم دا شپک اویائی ما صفو باندوی لکوی قیام دی مولد تبارا. علاق مناول دا عبادت دی. شپک اویائی ما صفو دا. رای سنت کی یو سل دوش پیتما صفو باندی لکوی دا عبادت دی. پتاو حقانیہ کے یو کم درشما صفو دویم جل کی لکوی دا عبادت دی. یا تریان میں صفو پیچان میں صفو باندی لکوی دا عبادت دی. پتاو مفتی محمود کی لکی اول جل یو سلوات یا میں صفو باندی. او بیا دو سو اتا او یای ما سفا مندی دو سو اٹا تربان نیتا عبادت دے. تقریباً چی سمرا فتاوی دو علماء دیوبندی آئی تو لولی کلی لیچی قیام دی مولد تاید ملاد النبی من آول دا عبادت ناجائز دے. کلا دن تمام کرے پورا کرے دے. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لن ارد پورا کرے دے ماتا اس لرا دین تاسو او تمام کرے بے بتاس مانے نعمت پلو وقت کرے بے تاسو لرا اسلام دین اسلام میں تاسو پارا پورا کرے. ومن اشتر في محمسة الغير متجانب لإسم فإن الله غفور رحيم. فالسوكي ناجانب لشوق سخت ولغكي سخت ولغي حالت كراهية ولغي دو وجن مركي كراهين قراك ولغي لا مردارين ولا مركي قراك ديوكي غیر آمد جانب الاسم جنہ ویلا کہ تم کے گناہ تا گناہ میلان پکے نشتے و خوراک یو کنو جائز دی. سورة البقرہ یو سلطی پندرستم آیت کے دیر تعبیر کرے بغیر رقاب ولا عاد انسر تاشان سورہ انعام کی براش یو سل پینزو سلو اکتم آنحر یو سل پینزو پینزل لسم کی براش. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ يَقِنَنَ اللَّهَ بَكَلَ كَوْنْكَ وَرَحَمْ كَوْنْكَ لگی حالت دے ملکی رزو دے بری. يَسْأَلُ لَكَ مَا تَا اُحِلَّ لَهُ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ مکی ذکر شو حرام سکر چی دا حرام دے دا حرام دے صحابو تبوس دو جمع خرون سشے وخرون ماذا احل لهم يسألونك ماذا احل لهم تقوص كي استعاد تشعل عبك شوية دي ودرا يادا تقوص كي وعدي ابن حاتم رضي الله تعالى نور تحكاري صحابي افكار بيكو قل ورتوا احل لكم الطيبات وهذاك نشوي دي استعاد فار پاک سجنا پاک سجنا دیا حلال دی وما علمتم من الجواره واشی تعلیم ورکلی تاسو آئیت رکار کون کنا مکلبینا چلی گرگی وی تاسو تعلمون اولا مما علمکن اللہ کی تعلیم ورکی آئی تدائینا چی گودرہ کہتا صلی اللہ تعالی فکلو مما امسکنا علیکم فسکوئی دائینا چی بلنی ساتری وی استعاد پارا واسکر اسم اللہ علیہ او یاد کی نمد اللہ تعالی پائے مدر پو وقت لے گلو کے دیکھئے اس پہ تعلیم آفتا دے بھائی بند رکار کول شرائط کی تعلیم پتر ادا چلے چاہتا تعلیم آفتا دے او گرد پکار ذکر کئی فقی کتابوں کی راتی ادا تاکار پس ہولی گو دوندری سلیم سے ہولی گو لیو رضیدہ شلو کو چاہشے ہونے سلطان لے اپری نو ساتھی دم علامت تعلیم یافتا کیدل ادار چتی اولی کی نوزیو چتو تو یا چمت دنو نجی دا تعلیم یافتا ہے تعلیم چچن کو یہ پکپلا سمنٹا کی ہوتا ہے ما تعلیم بارک لے دا تعلیم نہیں پکپلا پال نجی بسیدی دا تعلیم یافتا ہے جا گھوٹا رہے چتو اور تو یا جزنو بسی چو احمد دنو بس نجی چکرا دا تعلیم یافتا سپیس دا پارکار ہونی سی دا جائز دے اخکار گر پردیب کور دا لوگ وڑی روڑو دا جائز نری رزین اسپی ڈبارا راتس دیرے اوڑی کور دا نگری دور خل اغلاب آنے او دا آئی دا خوراک دا پار پیندو شرطو ندی یو دا آئی چابر جوارف نخکار گر انگو نبی دین دار مکلبین چرا بتا لے گرہی پخبل بنائی ترے شرل بری کری درم دار جہابا تعلیم تعلیم بدو تور کرے تو علمونا اولا مما علمکم اللہ سلورم دار جب وقت دے گلو کی بلی پائے بندی نمد اللہ تراز پہ وزکر اسم اللہ آیا رہے چلیے گی نو عزت اللہ کنم مانے رہو نسا اللہ اکبر بھی ہوا اور پھر دم دار چکل رہو نسی نسطان پارے ساتھی دار جان مڑ کی نو باقی دارا رہو نسا یا پاما سمڈی پیدے شوئے جس شاید نیورے دے نوائز تا پاما اوڑ تو لیتا تا والا کر ہاں بیات تو پخبت بیات دائر تا اندام راکٹ کے وائی دیورا چہوی کری تو پتی سرد تعلیم ننو جی شپگم دائر جدی کار کے دے سر گوٹس پہ نہیں ہو جے شوئے اگر غیر تعلیمی افتس پہ ہو سر نوائے ہو جے شوئے کدا پتن لگی جدا بیا تم یو مڑ کرے رہے کہ دا شرط نوی رضای قرد بچائے سی دائنا لوا اس اس پی ساتل قرق ساتل دس را اجرن کی کمی راضی ملائک رحمت نرازی حدیث کے حالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اتخذ کلبا الا کلب ما شیط سید الاؤسر انت قسم الاجر کل یوم قیرات ان اتخذ کلبا چاچ او سات ای اس پہ سپے سات لے تو ان تقسم الاجر کل یوم القیرات کبھی کی بات اجر و ثواب تو ہر اورز یو قیرات یو قیرات پہ ہر اورز اجر نہ کمے گے اپ دوسری قسم سپیا سات لے جائے تھے الا کلب ماشیت مگر اس پہ چ دیو سات پر اس راہ اور دی حفاظت پارا کہ بصیر دی گڑی جی اور کے ساتھ اس پہ اور سربو سے اب ایک دڑان اور جس چیز نے حفاظت کی اور صحیح دنیا کے کار دفاع ساتھ رہے اور سر ہی یار فصل لے حفاظت دفاع اس شوقی اس پہ بارا ساتھ پور کے حضرت کی وقت میں راضی یہ اس کی رات کمی اس کی رات کا معلوم نہیں کہ یہ حدیث کی راضی آئے کہ قیرات تعین دارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرے رہے آہ حدیث تو جنازت یو سڑے مسلمان مرشا او دا داغه په جنازه کې شرکت وکي نو ته ثواب ملاوي کیو قرات والقرات مثل الوحد قرات دا خوشان دو حد باندې یو قرات ثواب ده ته جنازه سره ملاويږي پای روایت کرا دي قرات دا مثل الوحد ده او چې جنازه وکي او دا سره لاړ شي ختم شي خارم براواج او بیا راشي نو قراتین دو قرات ثواب ملاويږي جسپه او ساتون انتقص من عطره کل یوم قرات یو قرات بده کمی اوزکار دپارت ساتیم نو آئی لگم دم را خدمت بینکی رکھا ایلیت پوریا پیدا کری ساپونی مولا پیدا کری اطلار دون خدمت نکی سمہ خدمت چی بیدس پی گئی وطق اللہ ویرے گئی دلہ تعالیٰ ناو اللہ سریو اللہ حساب اللہ در حساب کرنم کے اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم لن نحرم لشيء طعام فارسنا الطيبات ما حلال ذكرنا او اوصينا في طعام من عند الله تعالى استرشي اوصال فار حلال دي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وحلال ذلك كسان وجرب مشهود الكتاب حلال للطاعه بارا يهودي يا نصراني دي ذكر ابو وقت عدالت کے پای میں نند اللہ تعالی و ارضا اہل کتاب کی دای حلال و ذبیحہ دا حلال دا خدا جی یہودیاں دا بخل حالت اس نے عبادت سے ایتر پر کتاب اور پتہ نشتے نصاراو تم نشتے آئین انگریزان دہریان جوڑ شوی دی تاہید حلالی نمزان ساتر زکا آئی اس نصرانیت پاننے دی پادشوی آئی دہریت تتری دی انگریزان دی جوڑ شوی دی اللہ دختائی نمزن کے دی دہر شنو دی وطعامکم حل لہو وطعام ستاسو حلال دی دائید پارا تاہید دوان تاسو حلال دی ستاو زائید والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب بریجان چلی تا اہلی کتاب دیو کنے دیکھ علماء تا مختریف دی دنے علماء تا اہلی کتاب دیو اتدیس زبیحہ جائز پکار دا سیدہ تا اہلی زبیحی انسان اسا تیزک آئی مشرک کے لری درجی تدلیل ترانت ساتر پرکار والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او پاک دامنی دو مؤمنانونا او پاک دامنی دا کسانو جو ارکشو دور دا کتاب مکستا سنا ایس رم نکاح حلالنا اذا اعطیتم لوجورهن کله چې ورکې تاسو آئی تا محرونه دا محسنینا صحیح نکاح کوونکي غیر مصابین نه دي وایي کارا بدکاری کوونکي اهل کتاب دي یهودی نصارا دي صحیح خپل دین باندې قائم دي دای چې نه کوي په نکاح باندې شي اخستلی خو دا دې خپله چې نه آئی ته په نکاح باندې نه شي ورکولی مسلمان به آئی ته په نکاح باندې نه ورکوي دا او د غواړي دي موسی ناشی نکاح کنگی غیر مصابیل چندی کارکتاری کنگی ولا متخذات ولا متخذی اخدار او نبی نیون کی اپٹ پٹیارا دیمون دکی خطن آئی توی رکی آئی آئی توی رکی دائی کنم اخستر بانی سڑے شرمی گی وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْقَاسِيلِ او چاہ کی کفر گڑھوڑ کے ایمان سرن یقین برباد شامل جدو او یو پاکرت کے تاوانی آرنا نان نازل شیف بارت